پورے ہوں سب کے ارمان، کشمیر بنے گا پاکستان، سن لے دنیا اپنا اعلان، ملت ہے اپنی یک جان۔ پورے ہوں سب کے ارمان، کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیری بازاروں میں اور ہند کے لالا زاروں میں، انڈین فوج کی گاتوں میں، ہر چاباز کے ہاتھوں میں، سبز ہلالی پرچم کی کیسی ہے شان اور آن اور بان۔ پورے سب کے ارمان، کشمیر بنے گا پاکستان، سن لے دنیا اپنا اعلان، ملت ہے اپنی یک جان۔ پورے ہوں سب کے ارمان، کشمیر بنے گا پاکستان، دین ہے اپنا سرمایہ، رب کی رحمت کا سایہ، جس دے واحد ہم مسلمان، اپنا محافظ ہے رحمان۔ مشرق تا مغرب جب دستور ہوا اپنا قرآن۔ پورے ہوں سب کے ارمان، کشمیر بنے گا پاکستان، سن لے دنیا اپنا اعلان، ملت ہے اپنی یک جان۔ پورے ہوں سب کے ارمان، کشمیر بنے گا پاکستان، رک نہ سکے اب بہت لہو، میرے سب شہدا کا لہو، آج وہ خون یک جان ہوا، ایک بفرا ہوا طوفان ہوا، ٹکرائے اب جو اسے کھو بیٹھے اپنی پہچان۔ پورے ہوں سب کے ارمان، کشمیر بنے گا پاکستان، سن لے دنیا اپنا اعلان، ملت ہے اپنی یک جان۔ پورے ہوں سب کے ارمان، کشمیر بنے گا پاکستان، میرے کشمیری رہبر، جیلوں میں گزری جن کی عمر، لیکن آزادی کا سفر ان کا ہے مرہون نظر، لرزے ان کی تکبیروں سے بھارت کا ہر ایک ایوان۔ پورے ہوں سب کے ارمان، کشمیر بنے گا پاکستان، سن لے دنیا اپنا اعلان، ملت ہے اپنی یک جان۔ پورے ہوں سب کے ارمان، کشمیر بنے گا پاکستان۔